ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, महोत्सव का मतलब महान महान आनंद का आयोजन। भगवान जगन्नाथ सदैव महानंद प्रेमानंद परमानंद निमग्न है। देखे भगवान जगन्नाथ के चेहरा, भगवान जगन्नाथ हमेशा हासमुखी है, हमको प्रेमानंद परमानंद प्रदान करने के लिए भगवान जगन्नाथ इस भौतिक संसार में आते हैं। तो इस रथ यात्रा महोत्सव भगवान जगन्नाथ की कृपा है, जिससे हम जो इस भौतिक संसार में दुखी है, जिससे हम भी इनकी कृपा और प्रेम मिल सकेंगे। तो ये जगन्नाथ की कृपा है कि जगन्नाथ हमारे बीच, हम पतित आत्माओं होते हुए भी भगवान हमारे बीच उपस्थित होते हैं, और भगवान इनके भक्तों का माध्यम से व्यक्त होते हैं कि आज इस रथ यात्रा महोत्सव पहली बार इस्कॉन के द्वारा भरूच में होगा। ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है। श्रील प्रभुपाद जो 55 में चाहते थे जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करना, 55 में आयोजन किया, और बाद में श्रील प्रभुपाद अमेरिका और बहुत बहुत देश जाके रथ यात्रा महोत्सव आयोजन किया है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस जगन्नाथ रथ यात्रा केवल पूरी धाम में नहीं है, न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी, टोक्यो, दुनिया के सब महान महान शहरों में आयोजित होते हैं, और आज भृगुकच इस पौराणिक तीर्थस्थान वामन देव की लीला स्थली में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सब आयोजक भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव।